mă ia de prost și să mă vorbească vreme multă, că am trecut prin viață fără niciun rost. Scoate murăturile pe masă, pune damigeana la picior. Vreau să beau că sunt la mine în casă, uite așa aș vrea. Uite așa aș vrea să mor, pulcică lângă mine, așa mă simt eu mai bine. Uite așa aș vrea să mor. Uite așa aș vrea să mor, cu prietenii aproape, să beau poezii și noapte. Uite așa aș vrea să poate damigeana, haide umple cana, toarnă șprițul în pahare. Și cu gălăgie, cum îmi place mie, să ciocnesc cu fiecare. Poate damigeana, haide umple cana, toarnă șprițul în pahare. Și cu gălăgie, cum îmi place mie, să ciocnesc cu fiecare. Ia sfârșit, am prietenii la masă și sunt fericit. Vreau de toate grijile să scap, să mă îmbăt în noaptea asta până cade-n cap. Noaptea asta nu mai vreau să mă ia sfârșit, am prietenii la masă și sunt fericit. Vreau de toate grijile să scap, să mă îmbăt în noaptea asta până cade-n cap. Să-i spun cu vorbă de foc, să rămână timp în loc, tinerețea mea ca să opresc. Mi-aș da averea și banii, ca să mi se-ntoarcă anii. Anii să-i întorc din drum și cu mintea mea de-acum, să știu viața cum să-mi o trăiesc. Mai întoarce-te roata vieții, ca să mai petrec și să mai iubesc. Lasă-mă în anii tinereții, nu vreau de pe acum să îmbătrânesc. Mai întoarce-te roata vieții, ca să mai petrec și să mai iubesc. Lasă-mă în anii tinereții, nu vreau de pe acum să îmbătrânesc. Și femeile frumoase, astea le-am iubit și le iubesc. Muzica de calitate și neveste măritate, și tot numai să dura, vorbească lumea ce vrea, așa-mi place mie să trăiesc. Mai întoarce-te roata vieții, ca să mai petrec și să mai iubesc. Lasă-mă în anii tinereții, nu vreau de pe acum să îmbătrânesc. Mai întoarce-te roata vieții, ca să mai petrec și să mai iubesc. Lasă-mă în anii tinereții, nu vreau de pe acum să îmbătrânesc. frumoasă, rea și mofturoasă, leagă cu frânghia după casă. Ia-o, damigeană, destupă la gură, du-te cu vecina după șură. Dulce mai e vinul, dar nici chiar așa, tot mai bună e vecina mea. Vinul și temia, orice-ar fi, astea sunt pe placul inimii. Toarnă vinul, toarnă iar, beau până la vară, vară. Toarnă vin de râzăchi, beau cu noi muri. Toarnă vinul, toarnă iar, beau până la vară, vară. Toarnă vin de râzăchi, beau cu noi muri. Aoleu, ce să mă fac, n-am chirie să mănânc, până la ziua să-mi petrec. Dar să bei vin cu măsură, vinul, să-l bei cu-n pătat. și bea sărmane gât, dar să nu bei vin prea mult, să nu bei că e păcat. O damigeană și-un pahar și cu un lăutar aș petrece așa până la ziua. O damigeană și-un ulcior și cu un vinișor, neică să petrec să nu mai mor. Haide! Unde-i paharul? Dați-i paharul că vreau să-l golesc. Unde-i paharul? Dați-mi paharul că vreau să-l golesc. Unde-i paharul? Umpleți paharul, vreau să chefuiesc.